Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus Ekstra. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przed tygodniem prezentowałem nagrania na poły legendarnej szkockiej grupy Arab Strap, między innymi, a może przede wszystkim dlatego, że całkiem niedawno ukazała się nowa płyta po wielu latach przerwy. Nowa płyta Arab Strap. Dziś kolejna legenda szkockiego rocka, a już na pewno jeśli chodzi o post-rock, to zespół legendarny, mianowicie Mogwai. Ta grupa nie robiła sobie szczególnie dłuższych przerw w istnieniu, ale też całkiem niedawno w lutym wydała swój 10. album studyjny. No ale wracamy do początków, czyli wtedy, kiedy zespół powstawał. A powstał w roku 1995 w Glasgow w Szkocji. Przypomnę oryginalny skład, bo to dosyć istotne akurat w przypadku tak ważnych twórców. Stuart Braithwaite, gitara, Dominic Acheson, bass, Martin Bullock, perkusja, John Cummings, gitara, Brendan O'Hare, fortepian i gitara. Bez wokali, przynajmniej jeśli chodzi o skład zespołu Mogwai, to zresztą przypadek dosyć częsty w obrębie gatunku zwanego post-rockiem. To przejdźmy do muzyki. Już mamy dosyć potężny fragment za nami, a mianowicie Mogwai Fear Satan z debiutanckiego albumu tej grupy z roku 97, zatytułowanego Mogwai Young Team. Teraz przechodzimy do drugiego albumu, Come On Die Young, który ukazał się w roku 1999. Thank you. Wysłuchaliśmy dwóch długich fragmentów, nie aż tak może długich jak Mogwai Fear Satan, ale jednak dosyć długich, bo w sumie ponad 17 minut muzyki z drugiego albumu grupy Mogwai, Come On Die Young. Tytuły Cody i Christmas Steps. Oczywiście wybór dwóch godzin muzyki z 10 płyt no jest dosyć karkołomny, dlatego że tak dobry, krótko mówiąc, zespół jak Mogwai ma utworów na wysokim poziomie artystycznym bardzo dużo, no ale zawsze jest tak, że z czegoś trzeba rezygnować. Można by zrobić, podejrzewam, drugą audycję z dwiema godzinami muzyki równie ważnymi utworami z tych samych płyt. No ale to są didaskalia, wracamy do meritum. Ważna informacja, na płycie Come On Die Young pojawił się po raz pierwszy nowy członek zespołu, Barry Burns, grający na instrumentach klawiszowych, także na gitarze, czasem na flecie. W tym samym roku, w którym ukazała się płyta Come On Die Young, ukazała się też dosyć popularna epka, by nie powiedzieć bardzo popularna epka wśród fanów grupy Mogwai, a to dlatego, że znalazł się na niej jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów w całym dorobku Mogwai, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick z roku 1999 za nami. Teraz możemy przejść do trzeciego albumu grupy Rock Action, który ukazał się w roku 2001. Mimo że pierwsze dwa albumy, czyli Mogwai's Young Team i Come on the Young, uważane są dziś za te, no chyba najważniejsze w całym dorobku zespołu, to wcale nie znaczy, że późniejsze nagrania były nieudane i za chwilę albo za parę chwil będą Państwo mogli się o tym przekonać na własne uszy. Jesteśmy teraz przy płycie Rock Action, która od poprzednich różniła się między innymi tym, że pojawiło się trochę wokali. Pojawił się wokalista z zespołu Snow Patrol, pojawił się wokalista zespołu Super Furry Animals i pojawił się też wokalista zaprzyjaźnionego szkockiego zespołu, czyli Arab Strap Aidan Moffat. No to posłuchajmy. Dwa fragmenty. Take Me Somewhere Nice, a później Two Rights Make One Wrong i tutaj właśnie gościnnie Aidan na wokalu. Two rights make one wrong. Tak niektóre utwory z repertuaru Mogwai właśnie dosyć niespodziewanie się kończą, a wcześniej Take Me Somewhere Nice. Oba fragmenty z albumu Rock Action. W roku 2003 ukazała się kolejna płyta. Więcej elektroniki, ale nadal grupa potrafiła zbudować prawdziwą ścianę dźwięków z gitar. Mniej wokali dla odmiany. Tytuł płyty Happy Songs for Happy People.